او د دې ژوندون د ختمېدو نه پس مونږ او تاسو ته مخې تړې خبرې پرتی دا مختصر عمر مونږ او تاسو لدید پار راکړې چې دا آئنده کمراتلون کی حالات تی چې دې بار کې مونږ سوچ او فکر وکړو په مونږ او تاسو ګوره د ځنکدن مرحله را روانه ده او پټولو کې هیبتناک او خطرناک پدی اعتبار دا چې پته لګی نه چې زمونږ خاتمه و په خیر کېږي او که په شر کېږي ځکه دا زمونږ استاسو د دین اسلام او زمونږ د عقایدو مسله را وایي د هر چا خاتمه پټه ده پته لګی نه چې ځنکدن کې وسکی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مبارک خلین دا پیغام روتے وی کلے او سڑے نیک اعمال کئی منزونا کئی روجی نیسی حجونا کئی وی دا داو دا جنت پا منز کی یو لیش پاسل پاتی لیکن ازلی بدبخوی آخر کدا سے کارون شورو کی چی خاتمے پا کفروشی و جہنم تلاتشی او کله یو سړی داسې بد اعمال او اخلاق او قائد اختیار کی چې داغه او د جهنم په منځ کې یو لیش وي لیکن په تقدیر کې او پازل کې هغه نیک بخت لیکلې په اخر کې داسې کارونه شروع کی چې خاتمه په ایمان وشي موږ او تاسو ټول ته دا مرحله مخله پرته ده دیو جن حضرتان وی رحمت اللہ علیہ زمون علماء دیوبندو کی مشرانو کی اولی ولی او بزرگ تیر شئے پسونو تصانیفی حضرتان وی رحمت اللہ علیہ بوی فرمائل چی پا اعتبار دا معال او دا انجام ززان دا سپی او دا خینزیر نمس پک گڑا او دا مبالغنو کو پا دی خبر قسم خوڑو لتیارے زکر زمگا استاسو دا معال او دا انجام پتہ نشتا چی سو جوڑی یادو ساتے کلی او انسان خاتمہ پا ایمان شی او دے زنکدن کی دا پخلے بانی دا ایمان او دا توحید کلیمہ جاری شی نو دا دے رو کائنات و مخلوقاتونا اللہ دا تلوی مقام ورکو او اللہ دی نکی که زنکدن کی دی او سڑی دی ایمان او دی توحید کلیمہ نصیب نشوا او خاتمے پشر شوا نو دے دا ہر یوشین بدتر دے اللہ دا کافر بارکی فرمائی لی اولائک کل انعام بلہم ادول وی کافران دا زناورنم بدتر دی زناورو پشان دی بلکہ زناورنم بدتر دی کل تاسو دا قرآن شریف تلاوت کوئی اور علماؤنا کل دا کافر بارکی وئی اولائک هم شر البریہ وئی کافران پا تمام مخلوقاتو کے بدتر دی نمونگ اتاسو لیو دا زنکدن مرحلہ لگا شاندہ کا نمونگ پا دی ایمان روئے ذکرات مسلمانان وئی او کله که زمونږ استادو لګدا زمونږ د دین خبره ده دا نظریه جوړه شي چې پته لګی نه نو ګوره د دې خبره منلو سره غرور تکبر سرکشي د انسان ختمي کله سره وای ما غون ته خوشوګ نشته مزګزار او تلاوتونه کوم او روجی نی سما ما حجونه کړي جمعهونه می جوړ کړي خو چې دا ور سره عقیده چې پته بیا نه لګي یو لوی عالم تیر شوی قران شریف کې ذکر دی علماء لکلی وی پزرگون و طالبان بداغ پا درس کے ناس بعض مفسرین لکلی وی ددی عالم پا درس کی بدول الزرکسان کے ناس دا بل عمد مباعورا دا غالم نمو لیکن خاتمہ سشو دا غا آخر کی پگڑ وڑو سر شو قرآن شریف کی دا غا مثال اللہ نحم پارا کی ذکر کرے تاوشی تلاوت کوئی نمخی لبدر تراشی اللہ وی فمثلوہو کمثل الکلب د دې بد عمل او بد عقیده عالم مثال پشان د سپینه اهلی کتاب سره ګور علم لیکن چې عمل نصیب نشو خاتمه خراب شوا. نو رب العالمین قران شریف کې دای بارک فرمایلی مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ده عالمانو چې الله په خپل کتاب تورات شریف زمواري خو دی وا خو هغه زمواري پورا نه کا. الله وايي مثال راسه لکه په یو خر باندې کتابونو بار چوتړي. دا د زن کدن مرحله موږ او تاسو ټول ته مخیل بیا راغې نه پس د قبر عذاب قبر من الحق دی لکه څنګه الله او رسول او قیامت منل دی ایمان سره تعلق لري. نو عذاب قبر به یو مسلمان منی له ورته مؤمن او مسلمان وای. دا عذاب قبر نه انکار کوونکې کافر وي بیا خبر وای. بیا د قبر زندگی ده که خاتمه په ایمان او شاو زندگی مو سمته رکړي دا قبر د خوشحالو ځای دی. او که زندگی مو ګډه وډه او د خواهش مطابق تیر رکړي نو قبر د خفقانونو ځای دی. بیا ور پسې چې دوی مشپېلې واله شي نو د قیامت 50 زره کال ورځ ده. او چې ورځ داسې hebat نا کوي چې انبیاء علیهم السلام پکې نفسي نفسي چغوي نو زموږ استاد صبح سحالي حدیث د مشکات شریف کې راغلی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ما سوتن د نبی علیہ السلام سره کور کې ناشته وا داسې اسمان ته کتل او جړل. نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی بیبی ولې جاړې وی دا الله حبیب د قیامت هغه hebat نا کا ورځ مرایا د شونو پاغي جړا راځي وی دا را توای د الله حبیب پرز د قیامت بل اهل و عیال را یاد وی دا اللہ حبیب ورتوی اے عائشی بی بی دریو مقاماتو کی خوب سوک دے چاہ یاد نی. یو چکلا اعمال تلے لکی گی عند المیزان ہر سڑے والاد رہ چھو اس میں اعمال تلے لکی گی. یو چکلا عمل نامی تقسیمی گی ہر سڑے با پدے حیبتی چی گسلاس کی ملاوی گی یا خلاس کی ملاوی دریم چکلا خلق پا پولیس رات تیری گی. دا خبرې موږ تاسو ټول لمخې لري کنه دا شانده کنه دا اوس چې دا خبرې زموږ استاد مخې لري نو دا موږ تاسو د الله کور کې جناس یو د داسې مجالس او مقصد هم دی چې موږ لږ سوچ او فکر وکړو لږه مذاکره وکړو چې ځن کدن مخې لري د قبر جزا او سزا مخې لري د میدان محشر او د رز مخې لري. نو آیا دې له ضرورت ته نو کرای ضرورت ته د دکان ضرورت ته د زمینداری ضرورت ته د بنگلی ضرورت ته د اقتدار او وزارت ضرورت ته او کدی له کتاب الله د علم او د عمل ضرورت ته پدې خبر خو پویګو کنه زما عزت پر ګوره دنیا کې زموږ استاد اوس ضرورت دي عالمي اسباب دي هغه د پاره الله وایي جایز اسباب استعمال کړي خدا اخرت د عالم اخرت خبرو کې خدا دنیوي اسباب د خلاصي نه دي. کچرتا الله قران او سنت کی ویری چې په دکان بخلاشي په نوکرۍ بخلاشي په وزارت او په اقتدار بخلاشي داغي د خلاصي د پاره الله مونږ او تاسو له خپل کلام را لګي. اوس په دې کتاب مونږ او تاسو څنګه خلاصي ګو دانه جناب المارو کی پروت وی او په دې مونږ تش قسمونه خرو تاسو خلق او سمجدار خلق دی مونږ په لداسي وی ټول عمر کې او سره قران ته نه نيږي چې مړ شي نو بیا د مړي سره پکټ کې قرآن شریف کیږي دیګه په خبره. نو دا خو دې لپاره نه چې په ژوندون د نه دیور نږدې شوی نه خو چې مړ شي بیا ور سره کېدا. قرآن پاک الله مونږ او تاسو ټول دا ګوره د عالم او طالب پورې خاص نه دا قرآن شریف دی یو مولا او د طالب دی او کزمو او تاسو د ټول دی چون کې د جنت او جهنم تعلق د هر ناری نه زنانه پیریانو انسانانو سره ده. نو دا کتاب ګوره هر پیری او هر انسان ترغه لري او دا غره زمو استادو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دراتلو مقصد مله کیو سره دا وای چې دنیا ته خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم چې د ټولو پیغمبرانو په اخر کې راغې دوی نه پس بل نبی نشتا د دې کتاب نه پس بل کتاب نشتا آیا د الله د حبیب دراتلو مقصد څه ده نګور ابراهیم علیه السلام بارک الله اوله پاره کې فرمایلی سوره بقره تلاوت چې تاسو کوی اوله پاره ختمیږي نو التا الله دا وای چې ابراهیم علیه السلام ته الله د بیت الله د جوړولو حکم وکړ کله چې د الله د کور د خانه کعبه د بیت الله د تعمیر نه حضرت ابراهیم علیه السلام فارغ شو نو یو دعای غوښتې هغه دعا الله قران کې ذکر کړي ابراهیم علیہ السلام فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم وی اے زمان رب حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام وی ما استاد آکور استاد حکم مطابق جوڑ کو ربنا وبعث فيهم رسولا منهم یا اللہ دی مکی والو کی دی مسجد حرام او د مکی اوسیدونکو والو کی پیغمبرم د دای د جنس نرولیږي چې پیغمبرم د مکی مکرمی وی عربی وی اوس دا پیغمبر اخیرنه چې دنیا تراشی دا غی دراتلو مقصد سره یتلو علیہم آیاتک دغه شان آیات ته کنا دا پیغمبر با پدی خپل امت او پدی خلق بان استاد کتاب یا تون لولی نو چی دی کتاب اللہ یا تون لستل بس نور دا غی در آتلو مقصد ختم شوئی نا ویعلمهم الکتاب او دا دی قرآن پاک تعلیم ورطور کی دا دی پا مقصد او مانابان پوہ کی والحکمہ او د خپل احادیث مبارک او په ذریعہ د قران تشریح ورته وکي دیو چې نګور د الله پیغمبر دې د پاره راغلی موږ او تاسو د قران الفاظ بخای دا الفاظ نه پس د قران معنا بخای د قران د معنا نه پس په خپل احادیث سره د قران تفسیر او تشریح را ذکر کړي دا دا الله دا حبیب دراتلو مقصد دے زمونگا استاد سوزی عوامو کی اول خو قرآن سره مونگ تعلق نه جوړو او که موجود شی نو بس خو چې قرآن مو الفاظ دکل یا زمونگ یو بچه حافظ شو مونگ وی باس نورا پلس نشت دا دا قرآن پا حکونو کی یو حق دے دیر حقوق دی دا قرآن یو حق دے پا کی پورا کو خدا دا حقوق کو انتہا نرا پا خبر پوئی گئی که نا پوئی گئی دا قرآن دا الفاظ اس دا کولو پسید دی دا معنی حق دے او دا علماء لکھ دی حافظ ابن قیم رحم اللہ یو لوی عالم تیر شوے دا غگن کتابو نے دی یو کتاب دی غیتا وی مفتاح دار سعادہ ای که دا قرآن علوم ذکر کردی دا قرآن دا علوم و اقسام دی گورا پا دی که باعز اونو که حافظان وی دا حفظ مدرسی وی ما شمانو تناظراو پا حفظ قرآن خی دا دا قرآن یو شعبه دا او دیر بابرکت شعبه دا باعز اونو که تاسو گو رئی دا قیرت او دا تجوید مدرسی وی چی آغاز ای که دا قیرت او دا تجوید او دا قرآن دا الفاظ و دا ادا دا مسائل و دا احکامات و تعلیم ورکی دیش دا بلا شعبه دا او بعضی زیونو کی داسیوی چی دا قرآن دا مانا تعلیم ورکی حافظ ابن قیم رحم اللہ مفتاح دار سعادہ کی وی وی دا قرآن دا علوم سمر شعبی چی دی اصل او افضل شعبہ پا دے کی دا قرآن پا مانا زان پھلے لی اگر یہ خبر بات ذکر مثال پا طور یو سری قرآن شریف الفاظ ہوئے خواہ دا مقصد نا خبر نا دا قرآن پا تشو الفاظو مجر او ثواب ملاوی گی خو مقصد نه خو سو خبري کې نه چې په معنا پوي نه لکه اردو ته لسته شي لفظي خو په معنا نه پويږي نو ټول راز کتاب اردو او کتاب وي نو تا خو الفاظ وي خو په مقصد پوي نه شي دي کتاب کې څه دي بيګي خبره ده دیو جن د قران معنا هم دا موږ او تاسو له ضروري ده بلکې په تمام علوم د قران کې د معنا ذکر د قران دا افضل او اهم علم دی دا اهم او مقصدی علم دی دیو جنہ چھے مونگو تاسود آٹھول عوام کوشش کو چې قران پاک الفاظ هم زده کو او د الفاظو نه پس د دې معنا زده کو. د قران پاک معنا زده کول لا ما چې کوم آیات مبارک استا سړان دی ولستو بعض علما ولیکري چې فرض ده هه دا موږ چې ایمان ایمان او هدایت هدایت کو دی ایمان ټول خبرې په قران کې دی ایمان زده کول فرض دي کنه دي دا مسله تاسو علما نه تاسو کې یو اجماعي ایمان ده هغه دی کلمه وي او یو سات دی عالم سره یو کافر کې نه سو کلمه ولې اجمالن مسلمان شو هو کده تفصیلی ایمان زده کوي نو قران لږه ایمان مفصل دا پا قرآن کی زدکی بلکی گورد ایمان ہر شعبہ قرآن تفصیل سر ذکر کئی کمو سی زونو نچ ایمان لنقصان رسی اگا قرآن خی چی گورد پا دی خبر ایمان خرابی گی او پا دی خرابی گی دا چی دی کتاب لکی نکنن نبیا دی ایمان لارا خی او دی ایمان ند منافی لارو نبچکول کئی دیو جن مونگ و تاسو بانی دا ضروری و لازم دی چی مونگ با دا قرآن الفاظ دکو بیا با دی ماناز دکو او دی ماناز دکول پا دی اعتبار سر علماء و فرض ذکر کلی دا ما چی کمیاتو لستو دی درویشن میں پاری سور اسوات نداغی ترجمہ دادا اللہ وی کتاب انزلناہو الیک مبارکن اے حبیب دا قرآن دے دا کتاب دے را لے گلے میں دے تاسو تا دے خیر او دے برکاتو نڈک دے سمر دے دنیا او دے اخیرت خیرو نے چیدی ٹول پا دی کتاب کی پراتے دا کتاب دے سر پار را گلے لیت دبرو آیاتی چی دا مسلمانان مومنان انسانان ناری نا زنان دے دی پایا تنو کی سوچو کی اس دیوشی پا مانا چنے پوئی گے سوچو فکر پا کی کولش زمان پا حبر ہو پوئی گئی کرنے دید پارمی اللہ ویدہ کتاب را لے گلے لیت دبرو آیاتی ہی چہ زمادہ بننگان زمادہ حبیب امت پدی آیاتنو کی سوچو کی سوچ بغیر دماناز دکی دون نکی او چکل دی کی سوچو کی ولیت ذکر اولو الالباب عقل والد دین نصیحت قبول کی دی آیات دلان دی امام قرطبی ذکر کری چی چون کے رب کریم فرمائی چه ده قرآن در آتلو یو مقصد داره چه ده که امت سوچ و فکرو کی سوچ و فکر بغیر ده مانا نکی گینا روی علماء ده ده یاد ده تفسیر کلی کلی چه ده قرآن ماناز ده کول فرض دی ده قرآن ماناز ده کول سشه ده فرض دی ادیو جنمونگ و تاسو بده تا وقت ورکو ده اللہ بندگار ادی پا لگو رای که پا 24 گنٹی که مونگ و تاسو نیما او یو گنٹا قرآن تنوش ورکول دا عمر سو عمر ده بیا امی استاز اغوی دا سم چالمو آئی چی قیمتی وقت دی قرآن تورکا بلکہ داول آئی که وقت قیمتی کول غواڑی دی کتاب لکی دینا خوچی آپلا کم وقت دی تیر کن آغا برباد تیر شو وقت واقع دی چی قرآن تناستی نمونگو تاسو بو وقت ورکو که نبو ورکو اگر دامو آئی زمان دی عوامتا گر دا شیطانی وسوسدا ویرا زمان پی اس جبا و دماغ کار نکی دا بازی مشران زمان دا سوئی دی پا لوگو را یو زمواری در رب العالمین وی یو زمونگ استاس وی تاسو گو را زمونگ دا چول رونا دنیاوی کارونا کئی سوک گٹا کئی سوک تاوان کئی خود دا پا وس کے لاس خوزول لی کار کول لی گٹی و تاوان ور کولو والا سوک دے گو را زمونگ استاس وس کے دا دی چراش و دس موک و عالم قرآن وی مونگ امراوا خستو اس دا خول و مالک دے آگا دا چا پا اختیار کی زمون و استاس و وست کی داری کہ او سڑی قرآن راواغ سو دے محنت دا کئی نو دا با اللہ نوی جی اتالا یاد شوی اولی نوز دکڑی نو دخ پل چکم دا دو وست دے دا قرآن راغست دے اغیل وقت ورکڑے اغیل زمائی ذتمند وقت ورکڑے بلکہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا خو کامل دین دے کن اللہ رب العزت تا دا او دا اللہ حبیب تا دی وحی شو چی باز خلق بداوئی چی زمان دماغ پکار نکی لائی بارکی دا اللہ حبیب فرمائی لی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے وی دا اللہ حبیب فرمائی لی الماہر بالقرآن مع السفرت الكرام بررہ والذی اقرأ القرآن ویتتعتع فیه وهو علیہ شاق فله اجران متفق علیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بخاری و مسلم شریف روایت تے سید البشر فرمائی چې کم مسلمان نارینه او زنانه ته په قران کې الله مهارت ورکو دې دا غلو یو ملائکو نو مرتبه کې سره ای سره برابر او مساوی دا سی کتاب دی. یو الفاظو کې مهارت ته، په معنا کې مهارت ته، تفسیر کې مهارت ته، قرات او تجوید کې مهارت ته، نو د قران په علومو کې ماهر د عرش د مقرب فرشتو سره برابر دی. او هغه زموږ استاد غونتی کمزوری والذی یقرا القران هغه نارینه او زنانه مسلمان چې قران لولي و یتتعطع فیه جبه پکن خلی جبه پناوڑی جبه پکار نه کوي نو سید الفشر فرمای فله اجران دلبا الله دعا جر نور کوي یو اجر د قران او دیم د درې دی تکلیف. علماء لیکلی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کړي چې فله اجران سمانا دا ګور ډېر لوی بشارت خبره. قران پاک کې الله د خپل حبیب د بیبیانو سره وعده کړي چې دوا جرونه به ملایوي. اے امهات المؤمنین زموږ استاد او روحاني میندې د امام الانبیاء خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم بیبیانو سره د دو اجرونو وعده ده. په يهودو نسواراو کې چې څوک ایمان راړي ای سره د دو اجرونو وعده خبر له خیال رسی څوک د عیسایانو د يهودیانو سره جهاد کوي او شهادت ورته ملاو شي هغه سره د دو اجرونو وعده دو اجرونه څه ته وایي؟ مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړي اسه قانوني خداوند دی من جاء بالحسنه فله عشر امثالها یو نیکی چی سوکو کی اللہ اور تلس بدلے ور کئی دا شان قانون دے اللہ او کہ اخلاص دیری نو یو پسوار لسوا یو پلکونو عام قانون دا دے دلتا وی دعا جرو ندی نو یو گورا انعامی سوابو ندی یو اصل عمل لے مفتی صاحب ذکر کردی مفتی شفیع رحمت اللہ لے لازم گا کابیرین علماء دیوبندو کلو عظیم شخصیت تے وی دلہو اجران دا مانا دا چې نفس عمل ورته دوا کرته لیکل کېږي انعامي ثوابونه علاوه دي انعامي ثوابونه علاوه. لکه ګور مثال په تور نفس عمل څنګه لکه نماز پخین موږ تاسو شریکو کو کنه چا تبادل چا اخلاص بڑے او چا تبویش درجی وی د چا به کمی او داغه به داغه نه کم وی یو خدا جنونه دي. کم مسلمان چې قران وای خو په د ګران دی خو بیم ویل دي چې الله تر مرګ می وعده دي چې پریزم بینا نو دلب دا نفس عمل دو پیری لیکلے کی دد پا من نامہ کی نماز بخین مز دو پیری لیکلے شو پر گئی پا خبر بار اگر انعامی ثوابون علاوہ دی پا خبر ہو پوش ہوئی کنا رمضان روجی تی رشوی نو چا سر جی دو جنو وعدہ ندا میاش روجی والا پا من نامہ کیو لیکلے شو انعامی ثوابون اللہ مالک و خالق دے او کریم و رحیم دے سورہ ورکے و چا سره چې د دو جنونو وعده دا هغه تا نفس د ادم رمضان روجی یعنی نفس عمل ورته دو کرته ولیکل شو. دې وجنه زما عزت مند چې موږ او تاسو قران شریف تکیر پدې کې خیر دې پدې کې برکت دے. دا زوال چې په موږ او تاسو راغله کنه نن په مسلمانانو زوال لکنه یو طرف له کافر راخته جمعهتون مروړای مدرسې مروانی تاسو ګور افغانستان کې څومره مسلمانان شهیدان کړ په عراق کې سکی او بل طرف لگو رہے پخپلا کی پیو بل ران خطری دا دی کتاب دا پری خودو وجر منگ دا کتاب علمن و عملن پریخ ننز اگر تاسو گرے دا مسلمانان و کورون شناخت با پسو چی دا قرآن دا تلاوت آواز با تیرو چتی دو دا قرآن شریف دا تلاوت آواز با تیرو چتی دو. حدیث پاک کراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی و ایما تا دا ورز دا صحابہ کرام دا قرونو پتہ نلگی و دا شپیہ لگی چاورتو قربان دا سنگا وی دا ہر صحابی دا قرن دا قرآن دا تلاوت آواز رو چتی گی مالا پتہ لگی جدا دا فلانی کور دا ننزمو دا قرونو شناخت پس دے دا ہر چا پا قور دا ٹیوی جنڈا دا ستڑشی نو بیاراشی دا بچو سراغی لکی دا او یهود او نسوارا او داسې شعر اوسې چې موږ په قرآن نه غافل کړی. په خوا به سړی دکانو کوستلې براغه نو قرآن به کلاو کو کنور بس نو ورتل نو دا به وی چې بچو مروبا او قبر دی او خیرت ته نا غلګو خبرو سره وا زمونږه معاشره درسته ده. نن زمونږ حال دا دی زما عزت مند اے یو طرف لوای چې یهود او نسوارا زمونږ دشمنان دي بل طرف لدا غیغه اعمال او اخلاق او سیرت او صورت مخ پلو دا پا مونچی دا مسلط تی دا زمون خوخ تی پی گئی پی خبر مان دائی غنتی شکل مخواخ دے دائی غنتی غم و خادی مخواخ دا دائی غنتی ناس تا پاس تا مخواخ دا دائی غنتی پی خوراک ورسکی دائی پی خیکو نو دا اللہ حبیب فرمائی ما تا دو رضی دا صحابو دا کورونو پتن لگی دا شپیرا تا پتن لگی تا صحابو چی دور ملکون فتح کول پی سرولی چی تا مادی اسباب دیرو اسلحہ ورسر دیرو وقت اداد دیرو وی تعجب پتور وی آوالی کلکم صوبان وی تاسو دا طولو لی دو جامی دیسا صحابو دو جامی بنوی یو لنگ بو یو جامی بو مسکی بخلق رو غرزی دل بار نچے وہ بانڈا چان راغلی نئی بے دا لیونی دا بدل لگی دا وجن را غرزی دل صف کی خوچون کی پا قرآن عملو ایمان بانے عملو دا دنیا محبت زرکی نو کافر والا میدان لما خام خود ری دے رشل یو میاش منزل بپاتی خوچ صحابہ کرامو بدل چاد جہاد ارادو کا ای با پا کٹونو پا تختونو کی نشل ٹنگے دے البدائی والنہائی کی دا واقعہ ذکر کری وی حرقل دا پاغ وقت کی اولوی طاقت لکن خلق روس و امریکہ یادے دا صحابہ کرام دا لاسا تس نصف وی دیر پریشان ہو یو عربی جاسوسی انی و اطلاعات شاو دی صحابوں کی بسورہ دی تیری کی ما تا حلو آئے جا سو جر لخکر زما دیر دے اسلحہ ما سر دیر دا و زما قوم ورته ٹنگی گی نا ناغ جاسوس راغ صحابہ کرامو کی دری سلور رضی تیری کی بیا واپس سے راغ البلای و نهای کی وی هرکل پا کرسی ناس و جاسوس ور سردا سکی ناس ورته وی وای سدی اولی دل سدی و قتل آورتا دا صحابه کرام و حال ورده ورته وی اے بادشاہ دادا اللہ دا حبیب مرگری صحابه کرام یو دا سی قوم دے باللیل رهبانن و بالنهار فرسانن ولا ياكلوا في اهل ذمتهم الا بثمن ولو سرق ابن ملكهم لقطعوه بادشاہ ہرکل خیارو ورتوی اے بادشاہ دا صحابہ کرام یودا سے قوم نے باللیل رهبان دشپی ہریو جڑا والا تلاوت والوی بس کچھ خیمی سرے تیری کور سرے تیرے گی نو پروکو کی جاڑی پا سجدہ کی جاڑی پا قیام کی ولاڑ دی قرآن لنی باللیل رهبان اوے بادشاہ چی سباشی نو بے رہبانیت ختم کرے ار یو سراس دے تورا دا اسلحہ دا اور سڑے مجاہد دے دا پکنی چی جدا فوجی دے و دا فلانے دے ہر صحابی مجاہد دے اوے عدل پکی دور دے دی پا ملک کم کافر چی دیر دی چی زمیان وی دا غی مالم چی خوری نو بغیر دے پیسو ور کولنے نخری دی کافر خوچے مالی نی ور کڑے قیمتی نی ادا کڑے نو دی دا غی مالم نخری او یدل پکی دور دے ولو سارا کا ابن ملکہم لقطعوہو کد بادشاہ بچے را پاسی دو اغلے اوکا دا غنم لاس کٹ کئی دا صحابہ کرام کار گزاری ور توار اللہ حیرکل وی دا سی دخپو دلان دینا خار روا غستا ورطے وی ایک کاسی دا کرشتیا وی نظمہ دی دا اللہ پزاد قسمی دا طول علاقہ خوی واغستا خدا دا کدمونو دلان دی زیبم دا یلی دا کم قوم چی دا سی فاتی چی دا شپیہ جاڑی او دا رز مجاہد دی او کم قوم چی پا ڈنگ ڈنگا او پا ٹیوی وی سیار کلو ییگی اگا قوم چی اللہ تی شپا و رز ناراز ای اگا قوم نبدا سی دا غیرت کار اللہ ناخلی پی گئی پا برمان منگو تاسود دا اللہ کتاب پری ہے سمر برکات چی دی اگر ٹول لی کتاب سر ہے زمائی زب پر سمر برکات چی دی اگر دی کتاب سر ہے دا چاہ چی دی کتاب سر علمی و عملی تعلق جوڑ شو آبا پخپل مخصوص ہے ابن کثیر یہ واقعہ ذکر کرے دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پا دور کی 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شو سورا 22 لاکھ مربع میل او شان دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ډیر لوی او د عثمان رضی اللہ عنہ په دور کې 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شو مرتبه د حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ لوی دا او فتوحات د چا په دور کې ډیر شوی عثمان رضی اللہ دا غی خالص ایو وجه ابن کثیر ذکر کړی وای دا ول دا غی دوبنه فتوحات شوی وای وذالک ببرکت تلاوت کتابی دا د دې خلیفہ د قران د لستو برکاتو وای گئی په جی دی خلیفہ شپا اور اس تلاوت کو لو شپا اور اس تلاوت کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مرتبہ لو یادا خو د قرآن د تلاوت د برکاتو د وجنه زما عزت مند دور فتوحات کیدل کم و تاسو یاد و ساتی علمن او عملن د دې کتاب سره تعلق جوړ کو د دنیا او آخرت ټولی ګټی پدی کی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ مشکات شریف کی حدیث تے بیمار ہو، عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو، لچون کی نالوی سڑے ہو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہو، اور دین ازیات لوی والے بیسی ما طرف تے توجہ کوئی دے چاہ دے خلینے چی سید البشر قرآن ہو رہی دا آغا صحابی دے شان بسی تپوز کی نبی علیہ السلام ورطوی ابن مسعود قرآن ہو آیا اور تے قربان پتاسو نازل شوی زنگا ہوا وی ما تے خن را گئی ستا دے خلی قرآن خن را گئی. حدیث دا بخاری شریف کی راغلی ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن شورو کو سورہ نساء لستا دی آیات مبارکہ ترو رسیدو فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اللہ و اسرنگ دے ہیبت و دے تکلیف حال وئی چی ہر امت بانے بخپل نبی دے گواہی دے پار راشی اے حبیب تاسو بخپل امت گواہی کوئی ناو ایما چی ناسا پی دی آیات سرو قتل نو دا اللہ دا حبیب دستر گو نوخ کی روانے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار، عثمان رضی اللہ عنہ ہوئی تا پوست تراغے نو ارتوائی یرتخو بیمار صحابہ عجیب شانو بیمار لسو کراشی کنا او بیا صحابہ خفل منس کی رونو نو خام خوالوئی ست تکلیف دے در اللہ صلی دیزر کی نو عثمان رضی اللہ عنہ ارتوائی ما تشتکی سنا فریاد کے لگ بیمار لسڑے وی سردی خوبی کی کتبے نہ تنگے او کٹخی نہ تنگے نو عثمان رضی اللہ عنہ ورت وی ماتش تکی دسنا تکلیف دے نو گرا صحابی ورت وی زنوبی زنوبی شکایت دے تبی او د ٹخی نشتا بلکہ د گناہوں شکایت تے شان صحابہ لو بیا ورت وی ماتش تہی بیماری ست وری زڑو شی چ انتظام کم نا ورت وی رحمت ربی رحمت ربی دا اللہ رحمت تمیزر کی بیا ورت وی وی دا طبیب انتظام بدر لوکو کنت بیمارے نا ورت وی طبیب امرزنی اغلوی طبیب خوز بیمار کرے بیا ورت وی تالا بیت المال نا وظیفہ مکررم تبے خوری تا نفس بیستا دا بچی خوری آورتا وی یاد مسلمانانو خلیفہ زماستا وظیفو تو ضرورت نشتا ما دا سید البشر دا مبارک کی خلی ناوری دلی چکم مسلمان دا شپیہ دا سور واقعی تلاوت کئی آگا تا بدلو گی شکایت نمیلاوی زیوام زما لونا و زما بچی وی قرآن بانے دور برکات رازی ہمون گوری تنن لنیو زما عزت مند دیو جنہ دا دی راتلو زمو استاو تا ناس تے مقصد دا دے چھے ٹول بک لکا وعدہ کھو چھے دا قرآن الفاظ بے دکھو چھے الفاظ از دکو نو بیا بے مانا از دکھو وعدہ دکھنا چھا وعدہ اللہ سوچت کھے او دی پلگور دے عوام اللہ زمائے خبر آواؤ رہے یو دا طالبانوی نو دا آغای دیر پابندی پکار دا زمو دا عوام رونا گورا کل دا سیوی یو زیکار دے کل بیمار دے کل غیرہ زیری کمیاش کی یو ظلم دا قرآن درس رات لیشے نو پریزے بینا پی گئی پا خبر بانا کافتہ کی یو ظلم رات لیشے نو دا قرآن درس پا پریزینا ذکر دا دا خیر و دا برکت کتاب دے زمانی عزت پر دے اللہ دے دی کتاب بارہ کی وعدہ کرے سورہ طہٰ پا آخر کی وئی فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا اللہ و ادام وعدہ دا چی سوک زمان دی کتاب پس علمن و عملن روان شو نو وعدہ میں دنیا کے با گمراہ کی گینا و پا آخرت کے با بدبخت کی گینا نور سڑے سو واری دا دا اللہ وعدہ دا دا ہدایت کتاب دے دا دا ایمان دا زدکڑی کتاب دے او خپل بچی زمان عزت مندو چی منگو تاسو دے طرف تا متوجہ کو خپل بچی زمان عزت مندو دے طرف تا متوجہ کو ای دی دنیاوی تعلیم ہم کئی او چی ماحول کی کینی اصل شے مقصد اخیرت و قرآن و ایمان زدکول لی ایمان زدکول لی دیو جنہ چی منگو تاسو زمان عزت مندو دا قرآن پاک پا درسنو کی کینو او دا قرآن دا زدکڑی دور لوی اجر و ثواب دے دی وجنا چی ایمان عقیدہ عمل دا اخیرت فکر پدی کتاب کی پیدا کی انشاءاللہ چی گورتا صدر سنو کی کرے دیر خبری بمخل راشی او اکثر زمان دا علماء دا عوام ولدہ سے وقت کی درس کئی یا ما خام نپسی یا ما سوتن نپسی دا خو تقریبا ارسڑے سوی ازگار بھی او گراغ زندگی زندگی ندا چی پچو بیس گھنٹی کی تھی یو گھنٹ یو گھنٹا او نیم گھنٹا قرآن تنشور کھولے بلکہ دا مسئلہ دا زمان دا علماء وی وی په 24 غنټي کې د کم نارینا او زنانا چې داسې ماحول ني چې هغه کې د قبر او د آخرت خبره ناوړي دی به د یوې ورځې نه بلې ورځې ته بګړاوي بګې په خبره په 24 غنټي کې داسې ماحول پکار دی چې کې د قبر د آخرت د دې خبره کې ور انسان کې شریدا د قبر او آخرت فکر تل لري کې درنده تي جوړ شي د بل حیا لبیا نه ګوري د بل مال لبال مال نه وای د بل جان لجان نه وای دا دې خو چې را کنټرول کړي نو دی وایو زه د پښتنشته د پښتنې یو ځېشته کنيشته دا سې د پښتنې زیبای حدیث ابن مسعود رضی الله عنه قول امام قرطبي ذکر کړي و یو سړی به الله مخې لو درولش ملک به اعلان وکړي چې فلانه د فلانی زوی د پلار نوم به دی عوامو کې دا مشهور دی مور نوم باندې برابر للی شي خدا خبره ضعیف حدیث دلیل نشته بخاری شریف صحیح روایت تر سړی به د پلار په نوم را بللی شي وایي به دا فلانه د فلانی زوی د حساب کتاب د پارا الله ته مخه لولار دے اے میدان محشر والو د چا کس مطالبه راشه دا आवाज بلکه موږ په سپیکر کې اعلان کوي چې فلانه شه وای دی اعلان سره بخزه وای چې په خاون می حق وروته زوی وای چې په پلار می حق وروته پلار وای چې په بچی می حق وروته د غایات معنام دا دا الله و یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني بلار بده زامن نه تختی خزب او د خاون نه تختی هر سړی بده بل نه پتیخته زما عزت مند چې موږ تاسو د الله رب العزت دی کتاب تکینو خپل بچی دی تراور پرګې په ربان بلاله چې دا زموږ علما او سنو دین نه دروړي دا ګور شیطان زموږ په منځ کې سکه تفریقی اچي دا ټول الحمدللہ زمونږ استاد سو دی ملک تا بلکې دی هندستان تا صحیح عقیدت علماء دیوبند دلا سره غلي پیګه زمونږ ټول استادان ګورا علماء دیوبند دا تاسو سره چې کوم عالم دی دام دیوبند سره تعلق لري دا د باز خلکو پراپګندای چې بای دا دیوبند ګورا کړه تبلیغ والا کار دی دام دیوبند شاخ دی زمونږ مشایخ دا دیوبند نه فارغ دی بلکې حقیقت لګتا سو ګورای او تاسو لپته ولګي نو پدی صبح سرحد کې خو زموږ د استادان نمخ کې د دیوبند کار اډو چا کړي دي تاسو کو اوس الحمدلله فتاوی دیوبند نو اردو کې چاپ شوی ارثړي په اردو پويږي زموږ اکابرین علماء دیوبند چې د کوم بدعات رد کړي نو هغه خلک چې هغه هغه بدعاتو کې مبتلا دي ځان ته دیوبند یاد وي او چا چې ټول عمرونه صرف کل تکلیفونه برداشت کل وطنونه اړنګ کل کورونه اوس وزیدل خو هغه بدعات او رسومات دای په قربانو باندې لری شنو وی دا دیو بندیان نه زمونږه مسلک زمای عزت مندو زمونږه نظریه دا د علماء دیو بندو دا خو یو مسله زده کوي ګور بعضی مسله کې د استاد او د شاګر خلاف مرضی خو اصولی خلاف نی اصولی لحاظ سره زمونږ دین یو دی کدا سیوی چې مثال په تور باندې دیو استاد او د یو شاګرد په مسله کې دین دا مقصد نه جوړې د نه خلاف ته تاسو کې ډېر داسې طلبا علما ناس وي ورنه زموږ د عوام رونم داسې وي چې دای دا د فقې کتابونه خوای کنه قدوری شریف او دا منیا او دا خن زیویلې نو ګره تاسو چې قدوری شریف لکې نه نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا مسله دا بیا وای وای صاحبان داسې وای د شاګردان دي اس پسور مسائلوں کی صاحبین نے امام صاحب نے سکے خلاف کئی خدا چاہنے نہیں میری چی امام محمد و امام یوسف رحم اللہ احناف نے پی گئی پہمرا بات کل چی اصولی اختلاف دا استاد و شاگر پمنز کی نشتا نو دی لکا سو کوئی جدا استاد و شاگر جدا جدا دی دا غد نا پوہی وجد الحمدللہ زمونگا مشایخ و استازار دا حقیقت کی کتا سو گو رہی نو دیو بندیان خدا دی او یو غلط رواج په موږ تاسو کې راغله ګوره جلدی مکوي که بعضی خلک د توحید مسله واوري نو دا غو ذهن کې بعضی خلک کې نه دا چې دا اولیا نه منی کرامتونه نه منی دعا نه منی اسقات نه منی ګوره یاد ساتي څوک چې اولیا نه منی کرامت نه منی دعا نه منی اسقات نه منی دا سره مسلمان نه دی کافر دی پیږي په خدای خبر خبره باندې سوچوکای یو اولیاء او دا غی کرامتونه منل دي د الله او د رسول له حکم مطابق یو د ناپوهان اولیاء منل یو دعا اسقات ته د شریعت مطابق یو د رواج مطابق ہے خدای طریقه جوړه غره وختي ما طالبان له وې د دې باز خلکو دا طریقې کنه چې داغه د خواهش خلاف خبر مولاو کی نه وای او یې رافلان نه مولای اوس مثال په تور باندې داسې مثال لې لکه یو سړی تبلیغ کې وخه لګول سلور میاش یو چله ولګول اوس هغه رسم او رواج کوي او یو عالم وای چې دا رسم او رواج هم کوا نو کاغذ پوی نه وای د شکریا ادا کې کنه پوه نه وای زمو مولي صاحب تبلیغ نه مانی ټیګه خبره وکړه د بای سړی اکارې چې بس تبلیغ کې ولګې د نو سماله چټي چې سکوما وکړو هدی داسې مثال لکه تاسو کې چا حج کړي او هغه حجی راشي او د دور مبارک زین راغلی او دلته یو غلط لین دین کوي یا دروغ وای او یو عالم ورته وای یا یو نیک سړی پیرا کې سو کوئی مال ولګ تاسو کې چا حج کړي او هغه حجی راشي او د دور مبارک زین راغلی او دلته یو غلط لین دین کوي یا دروغ وای او یو عالم ورته وای یا یو نیک سړی ورته وای دروغ مو وای او هغه خلکو له وای چې فلانې هوای حج نه مانی پیږي په خبره باندې د الله بندگانو دعا چې نه مانی راخو مسلمان نه دي خو دعا په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولیاء کرام ګره اولیاء به مانی ولی ژوند دې یا وفات دې د چا ور سره دښمنی دا د الله دښمن دې خو اولیاء چې ژوند دي نو دا غي خبره به منی خدمت به کې چې وفات ته نو دعا ورته کوا تلاوت کوا نفلونه کوا چې الله دا غي درجات بلند کړي دا شان اولیاء کرام موږ منو خو کده اولیاء منل دای چې سو کوئی مال به زویرا کې سو کوئی مال به لور را کې یو ځکه یو کلی لاله نو یو قبر ټول د موګو نه ډکو موګې پی جنې تاسو کنه دا غوان چور سره تړي نو ما ایداونی وای دا چې چا غوا می خپکاری نو هغه په دې قبر کې موګې ټکوې میګې په خبره اوس دا باز زانانا او ناپو نارینا چې جاروګانې په ځان وای غټې په ځان وای یا د قبر نه طواف کوي نو دا خدای عبادت ته کنه یا جنډي په ودري نو الله او رسول هم او تاسو له جنډو حکم نه دکړې مشکا شریف خود اوریدل چې د حدیثو کتاب ده دا الله حبيب وای زما الله حبيب وای الله په هر هغه انسان او بنده لعنت را لېږي چې په قبر دیو بلې وسمو اولیاء منل دی وای چې دیوي په بلو او دا هغه قبر په خو گنبد په جوړو اعلان کې ناکاره خلق د الله په ني سوق دي چې دا اولیاء او قبرونه په خو گنبدونه په جوړي حدیث د مشکا شریف کې راغلی مسلم شریف کې دی بخاری شریف کې دی ټولو کتابونو ذکر کړی نبی رسول سلام د بیماری ورځ د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها په کور کې تیرولې ټولې بیبیان را جمع وي نو یو دوه بیبیان وي د حبشه هجرت هم کړو ام حبیبه او ام سلمہ رضی الله تعالی عنهما نو دای پالتا د نسواراو یو گرجه کتلیو او پای کې تصاویر جوړ کړی نو دا هغه ذکر یو کو دا الله حبیب دا هغه بارک یو فرمایل وی اولائک اذا مات فیه مرجل الصالح بنوا علی قبره مسجدا ثم صوروا فیه تلک الصور اولائک شرار الخلق عند الله وی تاسو له دې يهودو نو سوار او بارک پتا کله چې دی کی او نیکو بزرگ سره وفات شي نو په قبر ول جمعات جوړ کی آباد جوړ کی او بیا پکې دا تصاویر ژوند کی وی دا د الله په نس پټولو کې ناکار مخلوق دی پیږي په خبر باندې دا د قبرونو په خول شریعت کې نشتا په قبرونو جانډي او درول په شریعت کې نشتا داغنه مرادونه غختل په شریعت کې نشتا داغه خاور او مال ګمنه سټي دا خو خدای توپ دی هغه نه اولاد به نغواړي ځکه اولاد ورکول والا سوق دی الله قران شریف کې فیصله کړی سوره شورا کې فرمایي لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ او یُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِيمًا الله او آسمانونو د زمکه بار شې زم لاس کیرا سچې می خو خشیا غ پیدا کوم چاله چې می خو خشی تشلونو ورکوم چاله چې می خو خشی نو تشلکان ورکوم چالا لکانو جی نکی گڑی وڈی ورکوم ویجعل من یشاء عقیما چالا دا سرن نارینا اولاد ورکوم او نزنانا اولاد ورکوم چا سر اختیار پری خو ہر نبی تا چی تکلیف راغلے نو چاہتے آواز کرے اللہ رب للے نو مشکلات و تکالیفو کی بچاتا آواز کو منگو تاسو ورہ دادا ناپوئی خبر را چیو سڑی بانے مشکل راغ دے وہ یا رسول اللہ مدد یا بابا مدد یا علی مشکل کشا مدد مشکلات و تکالیف کی میں مدد چانا غاڑو حضرت یعقوب علیہ السلام و سلام تکل بچیرا الماسوتن پخواب خلق دو سورہ یوسف دے کسی پا تو رو رے دو ماسوتن پا جڑا را لل وی بابا جی مون یوسف علیہ السلام شرم خانو خورو حضرت یعقوب علیہ السلام مانے مشکل راغ کران گئے آغا محبوب ترین بچے تی زامنو دمخ نپنا کو اس دا اللہ نبی سوئی قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علا ما تصفون وی بچو دے نفس و خواہش در لے او خبر خیست کڑی تکلیف ہو راغے اس مال سپکار ری خبر بانے پوئی گئی کنا اے تکلیف خور آگے بیمار شوئے بچے دی نشتا بچے دی رک شو اس تکلیف خور آگے خود تب سکے فصبرن جمیل صبر جمیل ہوئی دی لوئی چھ ماں سے وعدہ اللہ نبو بلچال شکایت لگے بھی گئی خبر بانے فصبرن جمیل ماں سے وعدہ اللہ نبو بلچا تب سنکے صبر جمیل واللہ المستعان وعلا ما تصفون وہی دا اللہ نہ مدد غخت لے شوے دے دا سبارہ کی جدا تاسو جوڑو یعقوب علیہ السلام چانہ مدد غواڑی او عجیب خبر ہے ساو دا خلق پو دے مون پہ لوئی کامل پیراغ دے چی دا مورید دا کور دا حالاتو نہ خبر وی قرآن وہی نبی دے کامل لے خپل نبی دے دا نبی بچے دے دا نبی نوسے دے یعقوب علیہ السلام پیغمبر دے دا اللہ کنا دا والد اسحاق علیہ السلام پیغمبر دے کنا دا نیک ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے کنا خو پدری ملا کی دے بچی دے حال نہ خبر نہ دے پی گئی پہ خبر بات وہ یہ رب پیر آگئی چاہ حاضر ناظری ہو دے تاویزونو پتہ والے لگی ہو دے کوڑو پتہ لگی یعقوب علیہ السلام کالم الغیب وے پا غیبو پوئی دو نو بورتا بے چی بچو شرمخ نہ دے خوڑا لے آخو کوئی کی پروت تے سارے مولے و حدیث تیر شو ریاض صالحین منگا وامل چی ترجمو کو بیار تر ریاض صالحین وائیو آل تم امدہ خبرو کا تاسول ہم کو حدیث دا مسلم شریف دے عائشہ بی بی وی رضی اللہ عنہا وی نبی علیہ السلام را دن نشو ما سر ایو زنانا ناستا وی خبر اللہ مخیال رسی نو دا اللہ حبیب چکور تر آدن نشو بی بی فرمائی ما تا وی من حازی ہی دا سوک در سر ناستی اے کور کے دن زنانم ناستا و بیادا اللہ حبیب وی من حازی ہی دا سوک دا امونگا وی پیر کامل حاغ دے چی دا مورید دا کور نا خبردار دے او اللہ وی دا نبی علیہ السلام پا کور کی زنانا ناس دا ویم لی دے چی بی بی سر ناس دا وی من حازی ہی دا سوک دا نا قرآن مونگو تاسو تا دا لاری خی چالیم الغیب سوک دے اللہ رب العزت دارنگی گور دا مونگ دا مرگری دا نوی چی دعا نیشتا کسوک دا لوی چی سر دعا نیشتا نزن غٹ بی دین نیشتا وکوی چی دعا شتا خو پا طریقی دا نبی علیہ السلام اسقاط شتا ہوئے خود رواج مطابق دے کہ دیکھو نا دا ارے علاقی جدا جدا رواج منگا علاقی پا لبائی زیونو کی کتا سوار دل اس بو خاندے کل چھے لحد لمڑے وردن کی بانگ وئی کبر کی اس کا اس حکم نہیں کہی بانگ نمو میں نہیں کہی بائی زیونو کی پا جنازہ کی اس کا سی چواری او پتاسے او مٹھیایا نہیں پا کیویش دا رواجو نے اس قات دا سی علماء و نزدہ کئی اغا مطابقی ورکا اور ریا و نمود دی پاگی کی مقصد نہیں زمائی عزت مندو نو صحیح ترتیب مطابق زان زمائی عزت مندو پویول پکار دی تلوار نہ دا پکار دا یادو ساتھ ای دا حق بارکی ہمیشہ پراپیگن لئی دا حق بارکی ہمیشہ پراپیگن تالسو کوئی ستاسو مولاو دا در چکی دا نمانی نو خیر تم مسلمان لگراشا تا پوستیو کا کہ حقیقت کی اولیاء و کرامتون نمانی خدا دا خدا دشمن دے تم ورسل دشمنیو کا او کنا خبر ابل اید اللہ دا حبیب بارہ کی مشکات شریف کی حدیث تے مکی والو مشہور کڑے ہوئی لی ونے رے یو صحابی پدی سبب ایمان راڑو چکل مکی تراغے نو دا صفحاو دا مکی ور تویدلتے ہو لی ونے رے ور سرب کینے نا ناو ایما بلی ونی دا مول نو دا پدی نیت رالم چکی دیشی زما پدم ور تا شفا ملاو شی دا اللہ دا حبیب صحبت مبارک لراغے، دا اللہ دا حبیب کلام واوریدو دیر تعجب اوکو، دا اللہ حبیب توی بیارا لوائے، دا اللہ حبیب ورطا بیا خطبہ ہوئے وی بیا ہوئے وی دا اللہ پا ذات میں دے قسمی ما خود لولو خلقو دا بادشاہانو حکماو خبری ورید دی، ما خدا سے کلام ندے ہو دے کلیم را لوائے. تاسو گرک علماء سرا اللہ دے مو تاسو صحبت را نسی کوئی نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کی وقیدی چی بہنی انو جماعت ستنے سرا بے تڑھن دا مسجد نبوی دستنے سرا بے قیدی تڑھن. علماء لکلی زائین و خنور مدہ جماعت کی ولی کافر بہو جماعت کی بے تڑھن. دا غی و حکمت دام دے دا حق و دے اسلام بارک ہمیشہ پرا پہ گنڈے دا اللہ حبیبی دستنے سرا اترے جی دے گوری چی دا اسلام سشے دے. اگر صحابی راغلے دا اللہ حبیب استنے سرے اترے بے بلا رضوی پرے نزے اگر سو قتل جدا صحابہ سکے پدرے مرز ایمان راڑو پی گئی بھابرو. نو دا حق بارا کے ہمیشہ پراپے گنڈائی منگو تاسولہ پکار دی چی رانیز دی شو قرآن تا او دے سر زمان عزت مندو تعلق ساتو او دا قرآن ترجمہ زمان عزت مندو منگو تاسو وارو ما ایسا حادیث تاسولوان دی بیلو انشاءاللہ دا غی ستاسولوان دی ترجمہ وکم بے انشاءاللہ خبر ختم. بخاری شریف حدیث میں ستاسولوان دی ولستو سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تاسو کی زمان امتیانو بہترین حاغا کستے چی قرآن ازدکو نورتے و خیل بہترین سوک دے گور مزگزار اشتا پا دی کی ار کسما دا اللہ بندگان نیکان اشتا خو غور سوک دے چی قرآن ازدکو بلتے و خیل. دمونگ شیخ نور اللہ مرقدہو بوی مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہو یہ بعض عوام داوی چی دا بسو کالے لگی چیز با قرآن ازدکو مو دا بخیل وی کہ او سڑے محنتو کی یو رس کے دے دی حدیث دلان دے رازی سنگ رازی لکہ مثال پتور بانے ساری مزوشو او اختر خپل عالم سرکینا سے اتا دا الحمدللہ ما نزدکا یو سو پیری دیوی او بس ددے کا او لکہ دو وزیفی پتور دے کور تاوی او چلاڑی نو بچو تا دیوی چی ما خونن دا الحمدللہ ما نزدکڑی تا سو امزدکش نو پسکنڈنو منٹنو کی سڑے دا قرآن زدک ان کے مجھوڑ شو خود ان کے مجھوڑ شو خیرکم من تعلم القرآن و علمہ. الحمدللہ معنی خود کہ سڑے دیرم دغی وچی اپین زپیری لس پیری سر عالم وی نطالب یاد ایکور کی بیوخے بل رضی در رب العالمین معنی زدک الحمدللہ رب العالمین او کور کی دیوی نو قرآن دزدم کو اغد ام خولو کہ دغشان منگو تاسو یو یو ٹک زدکو نو پا یو رس کی با دا قرآن خود ان کی او دا قرآن پاک زدکو ان کی جوش ناسی بکو کنن بکو انشاءاللہ. بل حدیث ماستا سلوان دے ولستو مسلم شریف حدیث تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدوع به آخرین. اللہ وی دی کتاب دا وجنا کومون پورتا کئی او دی دا وجنا کترا غرزے. تاسو گروی صحابہ کرام بلال رضی اللہ عنہ دا حبشو غلامو لیکن دا قرآن دا وجن آغا تا کم مقام ملاوش دا قرآن دا وجن آغا تا کم. بخاری شریف کی روایت راغل ظاہر رضی اللہ عنہ یو صحابیو او مسافر مہاجر صحابیو مدینہ طیبہ کی بازار کے ویسے سبزی مبزی خرسول دا مدینی منوری او دا دینکار او جہاد کارونے کل یو ذل نبی علیہ السلام دیتا ہوئی مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو گورو ٹوکی دی دا حرامی دی یو خوش طبیعتی دا سنت او مستحب طریقہ دا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل راغے او دا شاہ دا طرف نے دا تدا سے سترگو بانے لاس مبارک کی خل اول نخو صحابی نبی علیہ السلام انو پی جندو خو بے او پی جندو نو بے دا اخپل شاہ دا اللہ دا حبیب دا سینے سر تبرکن لگولا بے گئے بخبر بار ذکر صحابہ کرام دا اللہ دا حبیب سر بے انتہا مینہ و بے انتہا مینہ شکل نبی علیہ السلام پوشو جی دزو پی جندم نبی فرمائے من یشتری منی هذا الغلام وی زدہ غلام خرسوم سو کرانا لی دا خبر دیو ٹکی دا پارکو ماور تا ایدہ اللہ حبیبا کہ کل خرسول والا ما میرا رالا ازن تجدنی کاسدن ما با کوٹو مومی پدے دل تا زمانہ سب نشتا قوم می نشتا مسافرم رنگ تور دے مال نشتا ما بانے خواسو کی او پی سمدر نکی ظاهر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو وئی اذن تجدنی کاسدن دا اللہ حبیب کا مسئلہ دا خرصول شو کوٹا با میوموے دا اللہ حبیب ورتا وئی تعالی پتا دا وانت عند اللہ غال لیتخویج نصب و قوم و رنگ و نشتا و تاکہ چکم ایمان وال قیمتی صفات میں تو دا اللہ پنیز لوی قیمتی دا اللہ پنیز بانی لوی قیمتی قیمتی سڑے جوڑی کی زمائی ذات مندو دی ایمان دا وجن وی دی کتاب دا وجن اللہ خلق پورتا کئی او دا دی وجن کتای را غرزش اللہ علیم و تاسو دی کتاب علم و عمل نصیب بل حدیث میں استاسو بان دلستے ہو نبی علیہ السلام فرمائی کم جمعات یا کور کی چی مسلمانان راجمشی او قرآن زدکی لولیے یو بلتے خی نو پدی خلق دا اللہ دا طرف نسکینہ را نازلی اللہ نزلت علیہم السکینہ پدی بانے دا اللہ دا طرف نسکینہ نازلی گی سکینہ وی دزل سکون تا تسلی و رام تا دا کل صحابہ و کرامتن پستر گم لیدلے اور دا قرآن دا تعلیم و تعلم سر یقیناً سکینہ نازلی کل پستر گم کرامت نکول نو پریشانی پیرالا نو چکل امیر طالوت مقرر کو بیام پریشان ہو نو پیغمبر ور تسوی وقال لهم نبیهم ان آیت ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینۃ من ربکم وید طالوت بادشاہ نخدا غا اغا صندوق چغی کد اللہ کتاب تورات شریف پروتو ملائک بیراڑی کتاب اللہ چکل من لراغے داغ علم و عمل راغے نو فیه سکینۃ من ربکم پدری کی دزل آرام بی دزل تسلیم بی ادا گرے اغا سکینہ دا غار سور کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو قربان کافر خود غار خلی لرو رسیدل کلان دیو قتل ممسی کی اللہ حبیب ورطوئی لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خفکی گما اللہ زمون سردے فانزل اللہ سکینته علیہ اللہ سکینہ رو لید قرآن لستو سرس کی اللہ نزلت علیہم السکینہ دا اللہ طرف نا آرام نازنی گی اور یہ خبر رحمت بھی وہی دا قرآن دا وجہ پر رحمت کی اللہ دا خلق پٹائی وغشیتہم الرحمہ سمانا دا اللہ دا قرآن دا وجہ پر رحمت کی پٹائی وحفتہم الملائکہ ملائک تی گیر چاپی را گیر جوڑائی او وزرو کی پٹائی وذکرہم اللہ فی من عندہو دا پیو کور کی چی قرآن لناستی زکی یہ تعلیم و تعلیم کی اللہ دا فخر پتور ملائک روان دے ذکر کی چی اے زمان ملائکو ماچ دا انسانان پیدا کلتا سوئے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء اللہ دے زمکا کیا سوک پیدا کے چی فساد بکی بھی نمت ہوئے اے زمان ملائکو دی کی خدا سے خلقم نی اگر افلانی کور و جماعت کے ناستی ہو قرآن زکی اللہ دے منگو تاسو دے قرآن پاک صحیح خادمان جوڑ کی او آغا انسان دیر بہترین ہوئی چھے دے دے قرآن خادمی او پدے کے مرگ راش قرآن سر پورا سکون حاصلے گی نو تاسو طول انشاءاللہ کوششو کئی چھے دے قرآن درز دے کئی خپل بچی خپل کورن نگور دا ٹیوی وی سیار دا سیزون لے دے کئی دا بچی کتا سو دے سار نتر مازی گر پوری دے علماء پا ماحول کی ناس ہوئی وہ دے کور ماحول لے رسر ہوئی که کور د بی دینای دے کور د ڈنگ او ڈنگ دے نو دے چی یو سات لے درزی دا غرز خواری بٹولا بس کی دا بچی دا پارا اولا مندرسا دا دا مور جو لئی دا خبرو دیو جنہ گور دا سور اللولی اولیاء چوئی جور شوی که تاریخو گو رئی مشاہدین خو انکار نکی گی کنا نو ای دا غی ولایت او دا غی پا بزرگی او دا غی پا تقوی که دا مور دیر سراتی بگئی پا خبر با دا مور ڈیر سراتی مور چی دا بچی کم تربیت کئی دا بل زیکی نکی بخاری شریف کی روایت چی راغلے چی غزوہ بدر کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ چی میں قتل یو طرف نمرالا نوے عمر والا نو جوان دے بل پلم دے انسان طبیعت دا جو تکڑا تکڑا سر ولار و جہاد کی وی دا سی ذہنی طور پریشان و غنتشو وی دی کی صفلو جوڑے دل آیا و ما تو وی تراغ ابو جہل کم دے مهما ورته ته پابو جهل سکے وی مونږ ته والدی ویلی چې د نبی علیہ السلام نه ډېر تکلیفونه رسولي ورته والدی د خبره سرات عبد الوی را بیا وای چې تر ابو جهل کم ځای کړي ګوره دا غا نوجوانان بچی دي چې د ورکوالی د مور د تربیت کړي به چې جنگ ترا رستاین ورته وای زما د شودو حق به الا ادا کیږي چې الله د حبیب غد دشمن تاسو قتل کړي وای ما ورته ناسا پیوی د غصب کی چې ګرځي او د کافرو صفونه جوړی دغه له وای دا خبره مې خله کې پاتې شو لکه د بازان ور پسې ورده او ابو جهل قتل کو ابیا جنگ یوی ما قتل کو بلوی ما قتل کو مور چې د بچی کم تربیت کوي هغه بل سوکم نشکول زمای زپت مور چې د بچی نو د بچی اوله مدرسه د خپل مور جوړی دا کمور قران لولي دا تقوا دار وي دا پرهیزګار وي دا غي اثرات په بچی باندې راځي او که زمور عقیده بګراو دا غي عمل له شریعت نه خلاف دی نو دا غیر اعمال و اثر دا پا بچی بانو غرزی گی اللہ ازم استاسو پا کورونو کی دا دین دا قرآن دا دی ماحول جوڑ کی ازم استاسو فکر دے اللہ دا قبر و خیرت جوڑ کی دے دا سندون تقسیم یا غینا پس بے انشاءاللہ اجتماعی دعا کھو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ و ایلہ اللہ دا صلو شکو و عطو قلو براشن و علی براشن و رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد یا اللہ دا منگا سووی سمو واوری دل پدید عمل کل توفیق منترا رسیب کی پروردگار علم تمام انسانیت و جن امت دا نبی علیہ السلام تا ہدایتو کی پروردگار علم سور مسلمانان مردگان وفات شوی دی دا آدم علیہ السلام دا دور نراوال ترنن پوری اللہ طول سر دا رحم و دا کرم معاملو کی و مغفرت و فرمائے اللہ منگ طول جوندو تا دا قرآن و سنت علم و پدید عمل کل توفیق را نصیب کی اللہ زمون دا مدارس و درسونا او پا کمی طریقی سوک دے دین کار کئی اللہ دا کامیاب کے او دے دے پکا ان کو کی اخلاص پیدا کے او دا خپل حبیب تابداری ورطور نصیب کے اللہ دے دے تتر بتر امت پا منز کے اتفاق و اتحاد راولے اللہ زمون پا منز کے محبت راولے یا الہ العالمین سمر بیماران دی تورت شفا کامل ورکے اللہ سمر بیماران دی تورت شفا کامل ورکے اللہ سمر مسلمانان و بچی نشتنے کمل صالح بچی ورطور کی دچا پہ منز کی دشمنی و تربگنی بھی الہ العالمین تیپ دوستی و محبت سر بدلے گی اللہ دنیا پہ گٹ گٹ کی امت مسلمہ سب پریشانوں کے دے اللہ دے ٹھول و مددوں کے اللہ دے عراق دے فلسطین دے افغانستان دے ملک دے کشمیر دے چیچنیا دے ٹھول دنیا دے مظلوم امت مدد و نصرتوں کے دے اللہ آغا علماء و مجاہدین چید دین اسلام پا خاطر پا جیلونو کی الہ العالمین دا ظالمانو دا کافرانو دا منافقانو دا پنجنے را خلاص کی اللہ سمر شہداد دی امت کی اللہ دا آئی شہادت پل دربار کی قبول و منظور کی او دا آغی پا کنڈو بی بیانو دا آغی پا اعتمانانو بچوبان رحمو کی پروردگار عالم زمون دا ٹھولو خاتمہ پا ایمان کی اللہ زمون دا ٹھولو خاتمہ پا ایمان کی اللہ استاد حبیب او استاد محبت منگ ترا نصیب کی میدان دا محشر کی دا غوی شفاعت منصیب کی او دا غید مبارک اللہ سو دا حوز کوثر و بزمونگا الہ العالمین نصیب کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وکنا عذاب النار وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دن کو زمین دکان پتے